mbanga nazali na nuko pema na nona kusite oyo oyo oyo foti ya mbanga te foti ya komeresa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi yo oyo oyo Nzambe asalanga moke lokola tonga masini bana banga kanda na ngai te malole oyoyo tai ya maneke ongai mwana lomeka mobali asambusinga likolo ya vengeance oyoyo Je ne voyais pas comprendre. Oh. ko solo la kombo na nga esilie o mama banda na nga tali metie o yo yo a ke pa esili kozo e pa ya bebe kombo na nga esili kozila se poli de soukwe o mama je voye. Je mourir cadeau.